Kapela rozjaśnia. Też mnie ominął koncert. Był niedawno w Krakowie i nie poszłam na niego, bo po prostu jakoś tak wiedziałam, że nie będę miała czasu, nie ma się w ogóle co tam o te bilety starać, bo się nie uda, ale słyszałam, że to jest właśnie doświadczenie. Ale trzeba mieć silne nogi, bo trzeba stać przez 3 godziny. To prawda, to prawda. To jest taki zespół, który nie oferuje intensywnych, szybkich wrażeń, że można o tym kręgosłupie, o tych nogach zapomnieć już po kwadransie, tylko trzeba się uzbroić w cierpliwość. A metal? Widziałem w mediach społecznościowych cię w koszulce mgły na przykład. Tak. No, koszulka mgły to jest trochę jak koszulka Metaliki, nie? Że każdy ma. Ja ją mam, zabrałam ją mężowi, szczerze mówiąc. Ja lubię takie oversize'owe koszulki. I właśnie z mgłą mam takie doświadczenie, że koncert, tak? Na słuchawkach nie. Ogólnie właśnie metalu nie słucham, nie wyrosłam z niego. Jeżeli już mi się gdzieś przytrafił po drodze, to właśnie z takiego zainteresowania jakby poszerzania jakichś takich klimatów. Jeżeli Slayer, to tylko ta punkowa płyta z coverami. Super płyta. Więc ja tak z metalem, tak sobie. I w związku z tym z mgłą też na zasadzie takiego doświadczenia posłuchałam, właśnie byłam, wkręciłam się, no koncert był bardzo okej. Ale jeżeli miałabym coś tam z tych klimatów... I dziękuję bardzo za spotkanie, dziękuję za rozmowę i Państwu polecam Mowę Chleba, choć oczywiście z zastrzeżeniem, że nie będzie to lektura lekka, łatwa i przyjemna, ale będzie na pewno ubogacająca. Dzięki. producentem jednego ze słuchanych wcześniej utworów, konkretnie Motherfucker Equal Redeemer grupy Godspeed You Black Emperor, był Steve Albini, a więc czas na kanonada. Dzisiaj kanonada będzie dłuższa, potrwa do końca audycji, bo nie będzie poświęcona jednemu wykonawcy, ale jednemu producentowi, czy raczej realizatorowi dźwięku, bo on siebie za producenta nie uważał, nie chciał być demiurgiem, kolejnym członkiem zespołu, nie chciał artystów kształtować podług swojej wizji i woli. Uważał, że jego rola sprowadza się do tego, by jak najwierniej oddać istotę brzmienia grupy lub solisty, a więc to, co już dzieje się, co już się ukształtowało na sali prób lub na koncertach. Nie zawsze mu się to udawało, bo niektórzy artyści po prostu, nawet ci wybitni, potrzebują w studiu dialogu, nawet konfrontacji albo prowadzenia za rączkę. Ale kiedy już mu się udawało, były to rzeczy wielkie. Gdyby nie Steve Albini, szeroko pojmowana muzyka alternatywna, przede wszystkim gitarowa, brzmiałaby zupełnie inaczej. Nie wiem, czy gorzej, bo tego nie wiemy, nie mamy dostępu do tych alternatywnych światów, ale na pewno inaczej. A że facet maczał palce przy znacznej części ścieżki dźwiękowej mojego własnego życia, poświęcę mu dzisiaj te trzy kwadranse. Mało będę gadał, żeby jak najwięcej grać. Steve Albini odszedł nagle 7 maja, zmieciony zawałem serca. Miał 61 lat. Słuchaliśmy grupy Big Black, swoją drogą niezła gratka dla łowców poloników, bo tytuł tej piosenki to Dzień Kazimierza Pułaskiego. Big Black to zespół prowadzony przez bohatera dzisiejszej kanonady w latach 80. Zwieńczeniem ich działalności była płyta Songs About Fucking z 1987 roku. Żaden tam sprzedażowy hit, za to rzecz inspirująca całe pokolenia. Po Big Black Steve miał przez chwilę zespół Rape Man, też bardzo dobry, po czym na samym początku lat 90. założył Shellac, który istniał aż do jego śmierci, no i właśnie wydał swoją szóstą płytę To All Trains. Póki co posłuchajmy jednak rzeczy nieco starszej, utworu Gary T-Bone Slim sprzed dekady. Ale miało być nie tyle o Albinim muzyku, co o realizatorze. Świat poznał go w tej roli i zaczął cenić po albumie Surfer Rosa Pixies, wydanym w 1988 roku, choć jego talent objawił się już wcześniej i wtajemniczeni o tym wiedzą. Wiedzą, bo znają kultowy album, debiutancki album zespołu Slint, zatytułowany Twiz. We'll be right back. Największa sława spadła na Albiniego w 1993 roku. Sława, a może i nie sława, bo źli ludzie mówią, że Albini zepsuł Nirwanę, że In Utero to płyta nieudana, krok wstecz. I jako dowód podają na przykład taki fakt, że single z tej płyty zostały przed wydaniem ponownie zmiksowane przez innego gościa, bo wytwórnia się zapłakała, jak usłyszała, co wysmażył zespół po multiplatynowym Nevermind. Ale mówienie, że Albini coś tu spieprzył, oznacza założenie, że Kurt Cobain jako artysta był bezwolnym głąbem i poddawał się woli producenta. Otóż głąbem nie był, a Albini, jak już wspomniałem, nie był producentem, więc można śmiało założyć, że In Utero jest najbliżej tego, jak Kurt chciałby, żeby Nirvana brzmiała. No i między innymi z tego względu bardzo cenię Nirvanę i bardzo żałuję, że tak szybko się skończyła, bo mielibyśmy z niej jeszcze wiele pożytku, niekoniecznie na szczytach list przebojów. Steve Albini działał przede wszystkim w undergroundzie, ale że czasy jego aktywności to również lata 90., kiedy podziemie na chwilę wylazło na powierzchnię i trafiło do mainstreamu, niektóre produkcje Albiniego były powszechnie znane. Choćby PJ Harvey, której nie puszczę, bo jest w Trójce wystarczająco dużo audycji, w których możecie tej artystki posłuchać, ale też zespół Helmet, który oczywiście puszczę. Uwielbiam Nirwanę, jak już wspominałem, ale nie jest to zespół, który mną wstrząsnął, który wyrwał mi serce, który zmienił moje życie. Takim zespołem jest dla mnie Neurosis. Najlepsze płyty nagrywali ze Steve'em i nie ma co szczępić ryja, trzeba tego posłuchać. Oto utwór tytułowy z albumu Times of Grace. Nirvana inspirowała wielu, Neurosis poza radarem mainstreamu też wywarło wpływ na niemało innych wykonawców, więc do Albiniego pielgrzymowali już nie tylko punkowcy i noise rockowcy, ale też postmetalowcy i postrockowcy, na przykład takie Mono. Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek puszczę w ciężko na sercu Manic Street Preachers, bo choć kocham ten zespół, koncepcyjnie nie pasuje do tej audycji. No ale zdarzył się pretekst niestety fatalny, a koncepcyjnie akurat ta płyta być może pasuje, bo Journey for Plug Lovers z 2009 roku jest najmroczniejszym materiałem w dyskografii walijskiej grupy. Muzycznie to oczywiście też zasługa Albiniego, ale i tekstowo, bo wszystkie piosenki napisano tu do wierszy, które pozostawił po sobie Richie Edwards, zaginiony w 1995 roku muzyk grupy. To jest tak bardzo smutna historia, że smutniejsza może być tylko muzyka. question if a married man, a married man fucks a Catholic, does it mean you have gone too soon? Or does it mean you owe him nothing? Oh, mommy, what's a sex pistol? Następna piosenka, której dzisiaj posłuchamy, pochodzi z albumu The Weirdness legendarnych protopunkowców Stooges, późnego albumu, ale zespół ten sam, legendarny. I utwór ów, cały materiał zresztą, niezbicie dowodzi, że gdyby Steve Albini nagrywał wszystkie płyty z udziałem Iggy'ego Popa, Iggy nigdy nie zrobiłby kariery. I used to like my neighborhood. It really made me feel good until they bought a church and steeple. The really awful people. They drive those fucking awful cars and go to Ritzy Titty bars. The really awful people. I'm sad and lonely, baby, 'cause I can't live among my class. I'm thinking only, baby, about scoring. They buy pajamas on TV and live in every place they see and ruin it instantly. You really awful people. They always clap on the wrong beat. They're wearing loafers on their feet. Koniec tej audycji, koniec radia. The End of the Radio to emblematyczny utwór Szelaka i ktokolwiek trafił kiedykolwiek na koncert tego zespołu, musiał go słyszeć. Ja miałem okazję słyszeć go wielokrotnie, chociażby dlatego, że na festiwalu Primavera w Barcelonie Szelak był właściwie już elementem wyposażenia. Funkcjonowali tam na prawach rezydentów. Grali zawsze prawie to samo, do znudzenia i to było na swój sposób wspaniałe. Póki Stefan gra na skrzypcach, Puty będę miał nadzieję, śpiewał kiedyś Maciej Maleńczuk o Krakowie i podobnie było z tą Primaverą. Póki rzęził tam Szelak, Puty, Primavera, mimo rozrostu, mimo tego, że pokłoniła się na wielkich scenach komercji, pozostawała festiwalem, który wyrósł ze sceny niezależnej i który pamiętał o tym swoim undergroundowym etosie. Niestety Szelak już na Primaverze i nigdzie indziej nie zagra. Żegnaj, Steve.